یاد اون شب که صبا در ره ما گل می‌ریخت، بر سر ما به در و بام هوا گل می‌ریخت. سر به دامان منت بود و ز شاخ گل سرخ بر رخ چون گلت آهسته صبا گل می‌ریخت. خاطرت هست که آن شب همه شب تا دم صبح گل جدا شاخه جدا باد جدا گل می‌ریخت؟ تو به من خیره چو خوبان بهشتی و صبا چون عروس چمنت بر سر پا گل می‌ریخت. تو به من خیره چو خوبان بهشتی و صبا چون عروس چمنت بر سر و پا گل می‌ریزی. کشت دستم دامن با این همه جفا خوری تو بی وفایی خوش است خلوت، خوش است خلوت اگر یار یار من باشد. نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد. خوش است خلوت خوش است خلوت اگر یار یار من باشد. خوش است خلوت اگر یار یار من باشد. نه من بسوزم و شمع انجمن باشد. من آن نگین سلیمان، من آن نگین سلیمان به هیچ نستم. چه گاه گاه چه گاه گاه درون دست اهرمن باشد. یا روام دار خدایا، روام دار خدایا، که در حریم ملتا رو مدار خدایا که در هرین نوسال رقیه محرم و هرمان نصیب من باشد. سر نمی رود آری غریب را دل سرگشته با وطن باشد. آی را جا خدا Thank you. جوان که پیش تو مو بر دهن باشد مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه. Thank you. گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.